Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rozbiła kolejną rywalkę w dwóch setach Iga Świątek w półfinale Australian Open. PKW pomyliła Komitet Wyborczy z partią, twierdzi Sąd Najwyższy i uchyla uchwałę komisji o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS-u za ubiegły rok. Podmycie fundamentów wykluczone. Eksperci wciąż szukają przyczyny katastrofy budowlanej w Lublinie. A na początek świetne wieści z Melbourne. Iga Świątek awansowała do półfinału Australian Open. W ćwierćfinale wiceliderka światowego rankingu pokonała Amerykankę Emmę Navarro 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie także Amerykanka Madison Keys. Iga Świątek wyrównała swój najlepszy wynik w Melbourne. Poprzednio w półfinale była w 2022 roku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS za 2023 rok. A według sędziów PKW pomyliła Komitet Wyborczy z partią. Po odrzuceniu sprawozdania Prawo i Sprawiedliwość mogło zostać bez subwencji przez 3 lata. Jolanta Turkowska. Zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego PiS mógł stracić prawie 80 milionów złotych, bo PKW uznała sierpniową uchwałę o odrzuceniu sprawozdania Komitetu Wyborczego za wystarczającą przesłankę do podjęcia kolejnej uchwały, tym razem dotyczącej finansów partii. Fakt podjęcia jednej uchwały nie jest przesłanką wystarczającą do podjęcia drugiej uchwały, ponieważ są to uchwały dotyczące dwóch różnych podmiotów. Poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że orzeczenie sądu nie zaskoczyło polityków partii. Organy niezależne podejmują decyzje zgodne z prawem. Dla Adriana Witczaka z Koalicji Obywatelskiej to element teatru PiS. Prawo i Sprawiedliwość po to tę izbę upolityczniło, aby wydawała polityczne wyroki na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. Dla Magdaleny Sroki z PSL nie ma podstaw, aby pieniądze wypłacić. Nie ma dzisiaj orzeczenia, które jest wydane w sposób prawny. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne, choć nie wszyscy uznają izbę, która je wydała. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy budowlanej przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Eksperci wykluczyli, by po awarii wodociągowej woda podmyła fundamenty, informuje Paweł Kwiecień z lubelskiego nadzoru budowlanego. MPWiK w zasadzie nie stwierdził żadnego wycieku takiego większego, który mógłby zagrażać konstrukcji tego obiektu i który de facto, czy woda z tego wycieku mogłaby spowodować ewentualnie zawalenie tej kamienicy. Z uszkodzonej kamienicy oraz dwóch sąsiednich ewakuowano około 30 osób. Część z nich nadal nie może wrócić do mieszkań, bo nie ma jeszcze odpowiednich ekspertyz. Fragment ulicy Bernardyńskiej nadal jest zamknięty dla ruchu. Lekarze, kardiolodzy alarmują, coraz więcej młodych boryka się z chorobami serca. Powszechnie uważa się, że dotyczą one głównie osób starszych, podkreśla dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Piotr Przybyłowski. A to nieprawda, dodaje. Jak mówi, wiele zależy od nas samych. To przede wszystkim model tego, jak żyjemy, co jemy, poziom stresu. Tutaj trudno mówić, oczywiście poza genetycznie uwarunkowanymi zespołami, kogo te choroby dotkną, kogo nie. Mogą dotknąć każdego, natomiast to, w jaki sposób żyjemy, przede wszystkim kwestia ruchu, tutaj bardzo bym do tego zachęcał. Redukcja masy ciała, kontrola glikemii, kontrola nadciśnienia tętniczego, no i przede wszystkim ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Według badań amerykańskich naukowców coraz więcej młodych osób dotyka zawał serca, choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na całym świecie. Nadzieje i obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa wybrzmiały na sesji Parlamentu Europejskiego. Dzień po zaprzysiężeniu i powrocie Trumpa do Białego Domu w Strasburgu odbyła się debata poświęcona przyszłym relacjom transatlantyckim. Padały też deklaracje o woli zacieśnienia współpracy Unii z USA. O szczegółach Beata Płomecka. O pozytywnym nastawieniu do nowej amerykańskiej administracji mówił komisarz odpowiedzialny za handel Maro Szewczowicz. Będziemy bronić naszych interesów, jeśli będzie to konieczne. To nawiązanie do zapowiadanych przez Donalda Trumpa ceł na europejskie towary. Tak komentował europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Wiadomo, że ta współpraca będzie trudna, ale rodzi szansę, jeśli my jako Europa zachowamy jedność. A taki był komentarz europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Tym bardziej byłby potrzebny szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone, o który apelował prezydent Andrzej Duda. Takiego nieformalnego szczytu w czasie polskiej prezydencji nie będzie. Planowany jest natomiast szczyt na temat bezpieczeństwa za niecałe 2 tygodnie. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Klimat. W wielu miastach daje się we znaki smog. Czujniki wskazują, że jakość powietrza jest bardzo zła, głównie na południu, w Lubaniu, Krotoszynie, Żywcu, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu czy Zakopanem. Zła jakość powietrza jest też w Rzeszowie, Tomaszowie Lubelskim, Połańcu i Tarnobrzegu. 97% produkowanej energii pochodzi z węgla, a zaledwie 3% ze źródeł odnawialnych. Od 8 do 10 zaleca się oszczędzanie prądu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pół zimno, w Zielonej Górze minus 5 stopni, na Pomorzu minus 3, w Małopolsce także. Taki mamy poranek, a to może oznaczać śliskie drogi także na wschodzie kraju, gdzie teraz okolice zera co prawda, ale to w tej części Polski może dziś padać marznący deszcz. Po południu w górach i na Pomorzu nieznaczny mróz, na ogół od 1 do 3 stopni, ale na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe nawet 5 powyżej zera. 5,5 minuty po godzinie 6. Tydzień się rozkręca, a może już powoli kończy. Ciekawe, jakie państwo mają podejście. Oczywiście można dać nam znać, 2 dwójki i 7 trójek. Jakby nie było, w trójce nie przestajemy tańczyć. Brian Ferry na początek naszego spotkania. Brian Ferry, Don't Stop the Dance w trójce. Tylko czy na pewno to jest piosenka na rano? Zapraszamy do trójki. Tydzień się rozkręca, czy już chyli ku zachodowi w państwa życiu w środowy poranek? Jak to u państwa jest? Zapraszam, 2 dwójki i 7 trójek lub mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A to, że mamy środę, oznacza, że już od ponad od 36 godzin Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wojna w Ukrainie wciąż trwa. Miał zakończyć ją w 24 godziny, nie zrobił tego. Oczywiście na zapowiedzi Trumpa w tej kwestii większość patrzyła przez palce. Ale jednak, za to zrobił od poniedziałku całkiem sporo Donald Trump w innych kwestiach, także międzynarodowych, wydawał dekrety, zmieniał prawo, zapowiadał kolejne kroki, także w sprawach błahych, przynajmniej z pozoru, jak chociażby nazwy geograficzne, i ten wątek sprawdzimy dziś w porannej audycji. Nie zapominamy o tym, że dziś Dzień Dziadka, tak jak wczoraj, tak i dziś, 2 dwójki i 7 trójek mogą Państwo wykorzystać, by... no, w tym przypadku dziadkowi złożyć radiowe życzenia. Niespodzianka z rana... później bezpośredni telefon albo najlepiej wizyta po południu. To plan idealny na środę, a i my o dziadkach powiemy. Dziadek podróżuje, przesyła mi zdjęcia, fajnie to się ogląda i słucha, jak on mówi. Opowiada o takich czasach, jak był dzieckiem? Czasami i słucham tego, jak było kiedyś. Mało razem o tym gadamy, ale następnym razem na pewno go zapytam. Dlaczego warto podejmować ten pozorny trud rozmowy i czym mogą nas dziadkowie zaskoczyć? O tym w audycji porannej po 7. Zaczniemy od recyklingu z pomysłem, bo w Rumunii niektóre automaty do zbierania butelek kaucyjnych w zamian za plastik wydają jedzenie dla bezpańskich zwierząt. Czy taki pomysł sprawdziłby się w Polsce? Za butelkę karma dla psa, kota i tak dalej? Oczywiście, że tak. Tylko jaką butelkę? Dla mnie to jest atrakcyjne rozwiązanie. Kocham bardzo zwierzęta. Czy jest szansa, że w Wołominie? Tak. My jesteśmy bardzo innowacyjni, także czekamy na to. Czekamy także na materiał Pawła Turskiego. Oczywiście Bond. Tak, Bond. Kolejna odsłona plebiscytu dziś też się odbędzie. Po 6.30 zapowiem, które 3 utwory powalczą dziś o awans do piątkowego finału i będą Państwo głosować do 8.30. Ale nie tylko w sprawie głosów i bondów. W każdej sprawie zapraszamy do trójki Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. A to Timothée Chalamet, Like a Rolling Stone, na 12 minut po 6. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you, you used to laugh about. Przetańczyłem całe życie. Przynajmniej raz w tygodniu idziemy na tańce. Jak jedziemy na czasy, to muszą być obowiązkowe przez cały okres tańce. Spacery i w ogóle wszystko. A w tym roku może skończę 80 lat, także chciałbym jeszcze przetańczyć, jeszcze iść chociaż kilka. Nothing to lose. You're invisible now. You've got no secrets to dzwonię w sprawie tej środy środkowo-tygodniowej. Chciałam powiedzieć tylko tyle. Środa minie, tydzień zginie. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam wszystkich dziadków. Mówiła Katarzyna ze Skarżyska Kamiennej. Pozdrawiam wszystkich. Czyli tydzień kończy się już powoli. Ale może ktoś do środy podchodzi zupełnie inaczej? Zapraszamy oczywiście. Za mniej niż 10 miesięcy, drodzy Państwo, w naszym kraju ma zacząć działać system kaucyjny. Polska jest już mocno opóźniona we wprowadzeniu tych przepisów. Tymczasem w Rumunii system z powodzeniem działa już od końca listopada 2023 roku. W ostatnich dniach w Bukareszcie został rozbudowany on nawet o innowacyjne na światową skalę automaty recyklingowe. Zamiast bonu za wrzuconą plastikową butelkę wydają one karmę dla bezdomnych kotów. O szczegółach oraz o tym, czy takie rozwiązanie może zostać wprowadzone w naszym kraju, Paweł Turski. Pierwsze automaty uruchomiono w trzech bukaresztańskich parkach: Tineretului, Circului i Floraska. Od kiedy zostały uruchomione, cieszą się popularnością wśród spacerowiczów. Myślę, że to wspaniały pomysł, zwłaszcza że automaty znajdują się w parku, w którym jest mnóstwo kotów. Często przechodzę obok nich i myślę, jak mogę im pomóc. Jeśli wybierzesz się na spacer z napojem gazowanym lub wodą, możesz bardzo łatwo wyrzucić butelkę tutaj. Chciałabym widzieć coraz więcej takich automatów w naszych parkach. Widzę to pierwszy raz i pomysł ten jest praktyczny. Robimy dwie dobre rzeczy naraz. Ratuje się środowisko i karmi się zwierzęta. Automaty wydające karmę w zamian za butelkę, za którą kaucja w Rumunii wynosi pół leja, czyli 43 grosze, to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia SAKE oraz Bukaresztańskiego Urzędu Nadzoru i Ochrony Zwierząt. Innowacyjne recyklomaty mają pomóc bezdomnym kotom, które szczególnie narażone są na niskie temperatury. Nie kryje Katalina Tranescu, dyrektorka generalna Urzędu Nadzoru i Ochrony Zwierząt. W przypadku bezdomnych kotów nie ma przepisów regulujących zarządzanie nimi, nie są zabierane z ulic i nie trafiają do schronisk jak psy. Nie jest udzielana im pomoc. Ta inicjatywa jest praktycznie niezbędna, jeśli chcemy chronić koty żyjące na ulicach. Prezeska Stowarzyszenia SAKE Laura Finku dodaje, że recyklomaty to nie tylko projekt pomagający zwierzętom. Ten pomysł pomaga całej społeczności, mieszkańcom Bukaresztu i zwierzętom. Koty dostają pożywienie i mogą żyć. Ludzie za to pomagając zwierzakom stają się ratownikami, dzięki czemu stają się lepsi. W przyszłości zainstalujemy także małe kamery, tak aby móc policzyć koty i pomóc im w miarę potrzeb. Czy by pan oddawał butelki w taki sposób? Dałbym na je wszystkie. Pomysł jest fajny, bo kotów nie lubię, ale pomysł jest fajny. Myślę, że tak, że zwierzęta sami siebie nie nakarmią. Za butelkę karma dla psa, kota i tak dalej. Oczywiście, że tak, tylko jaką butelkę? Olga Gojtkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku. Mówimy tutaj o tym, żebyśmy jednak promowali opakowanie wielokrotnego użytku i temu powinny służyć system kaucyjny. Różne opcje są szukane. Edukacji mieszkańca i wpłynięcia na niego. Katarzyna Błachowicz, wiceprezeska zarządu Klaster Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu. Bo jak już wiemy, ta edukacja w postaci ulotek, jakichś innych rzeczy trochę nie działa. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju działaniach, gdzie dostają za coś drzewko, roślinkę, więc my tak troszeczkę ekologicznie jesteśmy nastawieni, więc ta karma, myślę, że dobrej jakości oczywiście, bo mamy różne karmy, byłaby dosyć sensowna. Dla mnie to jest atrakcyjne rozwiązanie. Burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan. Bo ja kocham bardzo zwierzęta. Czy jest szansa, że w Wołominie? Tak, my jesteśmy bardzo innowacyjni, także czekamy na to. Ta kaucyjność jest przesunięta do października, więc nic na razie z tym ruszyć nie można, ale chętnie podrzucę nas Komisja Ochrony Środowiska taki pomysł. Pierwszą deklarację mamy, tak więc teraz pozostaje tylko trzymać za słowo. Trzymamy, a Państwa pytamy o opinię o automaty recyklingowe, które nie wydadzą bonu, takie jak w Rumunii. Tylko coś innego, na przykład karmę dla bezdomnych zwierząt. Czy to dobry pomysł? 2 2 i 7 3. Przebijam się przez blokowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nawiślański. Może to tylko ten nadwiszański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości tu śpią nad nas. Może to tylko ten nadwiszański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości. To muchy i psy miłości. 22,5 minuty po szóstej. Przegląd prasy. Zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Restrykcje wprowadzone przez resort zdrowia przyhamowały marihuanomaty. Czytamy w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej właśnie. Wprowadzenie wymogu wizyty osobistej u lekarza, by dostać pierwszą receptę na medyczną marihuanę, spowodowało lawinowy spadek ilości, czy może raczej liczby tych recept. Według zdrowia, Centrum E-Zdrowia, o ile w październiku 2024 roku wystawiono 72 tysiące recept na leki na bazie marihuany, to w listopadzie było ich już tylko 45 tysięcy, a w grudniu 32 tysiące. Cud. Medyczny. Dziennikarz, a może już performer, Krzysztof Stanowski zapowiedział start w wyborach prezydenckich, to znaczy na razie rozpoczął zbiórkę podpisów, a ogłosił to wczoraj na swoim YouTube'owym kanale Zero. I między innymi Interia cytuje jego wypowiedzi: chcę być kandydatem na prezydenta, chcę waszych 100 tysięcy podpisów, ale nie chcę być prezydentem. I to są najważniejsze jego słowa, bo chociaż częściowo uspokajające. A jak wylicza Interia, założyciel kanału Zero zadeklarował swój start w wyborach jako 15 osoba, więc jeśli wszyscy zbiorą podpisy, jeśli faktycznie zgłoszą komitety wyborcze, to na debaty trzeba będzie szykować duże studia. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. I jeszcze sport w przeglądzie prasy. Co za remontada w Lizbonie, FC Barcelona przykryła nieszczęsny występ. To WP. Mecz Benfiki z Barceloną był pełen zwrotów akcji, jak thriller z nieoczekiwanym zakończeniem. Tak pisze Onet, było w tym meczu wszystko, a Barcelona przegrywała już 2-4, ale ostatecznie wygrała 5-4. Niestety w roli głównego negatywnego bohatera wystąpił w tym thrillerze Wojciech Szczęsny. Rozegrał jeden z najgorszych, może nawet najgorszy mecz w karierze. Chodzi o dwa wyjścia z bramki Wojciecha Szczęsnego z pierwszej połowy, które skończyły się golami dla Benfiki. O, w skrócie. Karnych było dużo w tym meczu, bo 3, a 2 dla Barcelony wykorzystał Lewandowski. Coś jeszcze? Proszę poszukać w sieci gola Rafini na 2-3. Bramkarz Benfiki wybijał piłkę, ta trafiła Rafinie w głowę. Z 30 metrów wpadła do bramki. Trzeba przyznać, że Liga Mistrzów w tym trwającym sezonie nie przestaje zadziwiać. Tak jak Iga Świątek, choć może w jej przypadku nie ma się czemu dziwić, Polka awansowała dziś do półfinału Australian Open. Szczegóły niezbyt długiego meczu z Emmą Navarro w sporcie 5:00. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly tangled on the chain of mine. She's got your pistol. Molly tangled on the chain of mine. Molly tangled on the chain of mine. Okay, I'll give it anyway, just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, but she's got it. Molly's handled on a chain of mine. She's got your Molly's handled on a chain of mine. Molly's handled on a chain of mine.

Mówi synoptyk Ewa Łapińska. Z kolei marznące opady deszczu wystąpią we wschodniej części kraju. W województwach małopolskim i podkarpackim alerty obowiązują do 11. O pogodzie za chwilę. Donald Trump zapowiada kolejne sankcje na Rosję, jeśli Moskwa nie zawrze pokoju z Ukrainą. Amerykański prezydent podczas wystąpienia w Białym Domu podkreślił, że przygląda się kwestii wysyłania broni na Ukrainę. Dodał też, że Unia Europejska powinna zwiększyć wydatki na pomoc Kijowowi w walce z rosyjską agresją. Ukraińscy parlamentarzyści wezwali tymczasem Belgię do przyspieszenia dostaw myśliwców F-16. Delegacja była wczoraj w Brukseli. Belgijski rząd zdecydował przekazać Ukrainie 30 wycofanych ze służby myśliwców. Pierwsza dostawa była zaplanowana na koniec roku, jednak została opóźniona. Pełny serwis Trójki o 7. Prognoza pogody na 22 dzień stycznia, czyli dzień dziadka. W Dziadkowicach na Podlasiu dziś maksymalnie 2 stopnie i pochmurno. W Dziadkach w Małopolsce okolice zera i może być tam słonecznie. Tak samo w niedalekiej miejscowości na Dziadku. Jest taka. Cieplej, choć z chmurami w Dziadowej Kłodzie, to Dolny Śląsk, tam 3 stopnie po południu, bo poranek generalnie jest dziś zimny, lepiej ubrać się na cebulkę. Co brzmi jak dobra porada od dziadka, albo raczej od babci? No właśnie, jaką najciekawszą albo najważniejszą radę usłyszeli Państwo od dziadka? Na przykład dziadka Mariana. 2 2 i 7 3, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Give me more tragedy. Złoty Dziadek Marian, Marian Gold w Trójce. Jako przypomnienie, że płyta Forever Young z 1984 roku to o wiele więcej dobrej zabawy niż tylko piosenka tytułowa czy Big in Japan. Może dziś jest ten dzień, by sobie Forever Young przypomnieć w całości, na przykład z dziadkiem podczas popołudniowej wizyty z życzeniami i kwiatami. Najlepsza rada, jaką państwo usłyszeli od swojego dziadka? O takie pytamy. 2 2 7 3 oczywiście, a teraz Karaś i Rogucki. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Wspaniałe rady od państwa dziadków, 2 2 7 3. Ja chciałam powiedzieć o poradzie, którą mój tata, a moich synów dziadek Antoś udziela im w zakresie majsterkowania. I to jest ogólna prawda, lepiej trzyma wbita śruba niż wkręcony gwóźdź. Warto posłuchać dziś porad od dziadków. Warto z nimi porozmawiać w dniu ich święta. Można spędzić z nimi czas muzycznie. Można na przykład powspominać Bondy. Ciekawe, którego Jamesa Bonda, którego aktora odgrywającego główną rolę państwa dziadkowie wskazaliby jako tego najlepszego. No właśnie, a propos. Bond. James Bond. Przechodzimy do naszego plebiscytu. W tym tygodniu wybierają Państwo najlepszą piosenkę z filmów o przywodach Jamesa Bonda. Do piątkowego finału awansowały już Skyfall od Adele i You Know My Name Chrisa Cornella, a dziś kolejny zestaw trzech piosenek, które o awans do finału powalczą. Są to Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Aha, The Living Daylights. Oraz Billie Eilish, No Time to Die. Głosujemy do 8.30 telefonicznie, 2 2 i 7 3 oraz mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Który z trzech dzisiejszych utworów awansuje do piątkowego finału? Państwo o tym zdecydują. Powiem tylko, że wczoraj na przykład było bardzo blisko, więc każdy głos się liczy. Do 8.30 głosujemy, czas start. She gave you everything she had. But she was young and dumb, she just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came near, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a widziałem taki Józek, pilnował mnie, gdy byłam chora, nie wiem, mogłam mieć wtedy 3 latka i tłumaczył mi, że nie mogę się napić herbaty leżąc. Ja oczywiście nie posłuchałam go i uparłam się. On mi pokazał, że to niemożliwe, czyli podał mi tą szklaneczkę z herbatą i oblałam siebie i poduszkę, po czym on dał mi cudowną lekcję cierpliwości i to, czego mnie nauczył, to właśnie tego, że powinniśmy być bardzo cierpliwi dla osób, które kochamy. Przebrał i mnie, i pościel, bez żadnego jakiegoś takiego nerwowego zachowania i to jest właśnie taka wielka lekcja, którą mam od mojego dziadka Józia. To garbage w trójce. Od nieco ponad 36 godzin Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po swoim zaprzysiężeniu wydał już wiele decyzji, wiele dekretów. Sporo napodpisywał się Donald Trump w ostatnich godzinach i te decyzje dotyczą bardzo wielu spraw, także wielu rzeczy nowych lub powtarzanych przez niego od jakiegoś czasu mogliśmy usłyszeć, wiele zapowiedzi. Jedne z nich dotyczą zmiany nazw geograficznych. Rzecz z pozoru błaha, ale czy na pewno? No, na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Magdalena Skajewska. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim symboliczne są to podpisy pod tymi kwestiami dotyczącymi spraw geograficznych. Tutaj oczywiście chodzi o dwie główne rzeczy, czyli o zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej, o czym Trump mówił w swoim przemówieniu inauguracyjnym, ale także kilka dni przed, czym zadziwił, wydaje mi się, cały świat. I rzeczywiście pierwszego dnia podpisał takie rozporządzenie o przywróceniu nazw geograficznych, które zostały określone, podkreślają wspaniałość Ameryki. No to jest bardzo w stylu Trumpa. Natomiast to, co Trump tak naprawdę zrobił, to nakazał amerykańskim urzędom federalnym, by zmieniły nazwę tej zatoki w oficjalnych amerykańskich dokumentach. Odpowiedzialny jest za to sekretarz Departamentu Spraw Wewnętrznych i tak już się częściowo stało. O tym poinformowała chociażby Floryda. To, czego Trump nie mógł zrobić swoim jednym podpisem na rozporządzeniu, to nie mógł nakazać tego innym krajom czy też innym firmom używania tej nazwy, bo po prostu nie ma takich kompetencji. Dzisiaj sprawdzałam chociażby, jaka nazwa używana jest w Google Maps i tam wciąż widnieje nazwa Zatoka Meksykańska, a nie Zatoka Amerykańska, jak chciałby tego właśnie prezydent Donald Trump. Meksyk, który być może najbardziej zainteresowany jest tą kwestią, także oczywiście nazwy nie zmienił i tego robić nie zamierza. Tak komentowała sprawę zmiany nazwy w Stanach Zjednoczonych prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Posłuchajmy. Jeśli chodzi o Zatokę Meksykańską, zachowują się tak, jakby to był ich własny szelf kontynentalny. Dla nas i dla całego świata pozostaje Zatoką Meksykańską. Musimy unikać konfrontacji, to jest nasza odpowiedzialność, ale jednocześnie traktować się jak równy z równym. Musimy bronić naszej suwerenności, niepodległości, bronić narodu meksykańskiego. Taki bardzo dyplomatyczny, ale też jednoznaczny ton ze strony prezydent Meksyku. Zwykli Meksykanie z kolei mówią bardziej dosadnie. Posłuchajmy. Trump jest u władzy i może sobie sprowadzać imigrantów, może też ich deportować, ale zmieniać nazwę Zatoki Meksykańskiej, to wydaje mi się absurdalne. Trzeba powiedzieć jasno, to jest zły pomysł. Zatoka Meksykańska zawsze będzie Zatoką Meksykańską. Tak już jest i nie ma potrzeby tego zmieniać. Ten człowiek myli się od samego początku w wielu kwestiach, ponieważ chce zmieniać tego typu rzeczy lekko i szybko. Prezydent Sheinbaum po tym, jak Trump po raz pierwszy rzucił ten pomysł z nieskrywanym sarkazmem, mówiła, że jeżeli Trump chce zmieniać nazwę Zatoki Meksykańskiej na amerykańską, to może w takim razie całą północną Amerykę nazwać Ameryką Meksykańską, bo przecież, jak tłumaczyła, ta nazwa kiedyś była używana. Znalazła się chociażby w konstytucji z 1814 roku w takim dokumencie Zapatzingan, który kładł podstawy pod meksykański ustrój polityczny. Natomiast jeżeli chodzi o samą Zatokę Meksykańską, to prezydent podkreślała, że to nazwa, która używana jest od XVII wieku. I tutaj zmian nie będzie. Tylko dodam, że żeby w ogóle móc zmienić nazwę Zatoki na mapach świata, a nie tylko w dokumentach używanych w Stanach Zjednoczonych, to tutaj potrzeba oczywiście zgody krajów graniczących, w tym przypadku właśnie z Meksykiem, ale także z Kubą, jak i zgody ze strony kilku międzynarodowych agencji. Więc nie jest to wcale takie proste, ale też nie jest to pierwszy przypadek, kiedy te same miejsca w różnych krajach na mapie nazywane są inaczej. Chociażby wystarczy tutaj podać przykład Teksasu i Meksyku, które inaczej nazywają rzekę, która je oddziela. Amerykanie mówią Rio Grande, Meksykanie mówią Rio Bravo, Korea Południowa, Japonia także inaczej nazywają morze między sobą. Przedmiotem sporu jest także morze powszechnie nazywane Morzem Południowochińskim. Chiny inaczej na nie mówią, Tajwan i Wietnam mówią inaczej, więc tutaj Stany Zjednoczone i Meksyk nie są jakby jedynymi krajami, które toczą spory. Natomiast takim sporem amerykańsko-amerykańskim wydaje się jest ten dotyczący Denali, czyli tego, jak nazywany jest najwyższy szczyt w Ameryce Północnej, bo tutaj Trump także swoim rozporządzeniem zmienił tę nazwę, czy też przywrócił nazwę Mount McKinley, czyli nazwa, która była używana przez lata do roku 2015, gdy prezydent Barack Obama postanowił przywrócić nazwę wcześniej używaną zawsze przez rdzenną ludność, która która zamieszkuje tamte tereny Alaski, ludność Atabasków i która w ich języku oznacza wielką i wspaniałą górę. No zresztą władze Alaski starały się o tę zmianę już od 1975 roku. Udało się dopiero 40 lat później. Trump podczas swojej pierwszej kadencji próbował znowu tę nazwę zmienić właśnie do Mount McKinley, ale spotkał się z oporem senatorów z Alaski, w tym senatorów republikańskich. Teraz postanowił jednoznacznie swoją decyzją to zmienić, ale opór ze strony republikanów cały czas jest. Chociażby senator z Alaski, Lisa Murkowski, w mediach społecznościowych napisała, że głęboko nie zgadza się z tą decyzją, że najwyższy szczyt był nazywany Denali przez tysiące lat i musi tak nadal być nazywany, bo tak zdecydowali Atabaskowie właśnie, którzy od niepamiętnych czasów zarządzali tą ziemią. Magdalena Skajewska, o tych pomysłach Donalda Trumpa na zmiany także nazw geograficznych w całym zalewie różnych dekretów i decyzji opowiadała w porannej audycji. Dziękujemy bardzo. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Wnuczku, cokolwiek by się nie działo, bądź szczęśliwy. I wydaje mi się, że to jest takie też dzisiaj bardzo życiowe, żeby patrzeć na to życie z uśmiechem, z radością, ze szczęściem i żeby czerpać z każdego dnia, każdą sekundę w jak najlepszym aspekcie. O najlepszych poradach od państwa dziadków dla państwa nam państwo dziś opowiadają. Dwie dwójki i siedem trójek zapraszamy, a za pięć minut będzie siódma. Zapraszamy do reklamy.